ہمارے لیے روزی کا مالک ہو عرض و سما سے، یہ استفہام انکار ہے، یعنی یقیناً نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، خالق صرف اللہ، اور جو خالق ہے وہی روزی پہنچاتا، تم اس روزی کی خاطر اپنے ایمان کو ضائع کرتے ہو، طرح طرح سے شرک کرتے ہو، یعنی دوسروں سے مرادیں مانگتے ہو اور دوسروں کی عبادت کرتے ہو، یعنی حالانکہ روزی کا اختیار اور کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی ہے اور وہ خالق ہی نہیں ہے تو کس کے پاس اختیار ہوگا، اور یہ چیز تو ایسی ہے جس کو ہنود، یہود، مشرکین، مجوسی اور تمام لوگ مانتے ہیں کہ خالق صرف خدا کی ذات، ماسوا دہریوں کا ایک چھوٹا سا طبقہ وہ ہوتا ہے جو ناقابل التفات ہیں، باقی مشرکین کے تمام گروہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ خالق صرف اللہ، کوئی بھی، اور خالق جو اللہ ہے تو روزی کا سامان بھی وہی پیدا کرتا ہے، پھر تم کیوں دوسروں کے سامنے اپنی مرادوں پیش کرتے ہو اور ان سے توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہیں روزی کا کوئی سامان مہیا کریں گے؟ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیان میں بھی گزر چکا ہے، خدا کے سوا کوئی روزی کا مالک نہیں ہے، فَاطْلُبُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، خدا سے طلب کرو کہ وہ روزی کے دروازے تمہارے لیے کھولے، اور فرمایا ارض و سما کی کسی جگہ دو، اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے اور وہی اسباب رزق مہیا کرتا ہے، خالق جب وہی ہے تو فرمایا وہی حالات بھی انسانوں کے بہتر جانتا ہے، اللہ یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے پیدا کیا کیا وہ نہیں جانتا تو اور کون جانتا، لطیف اور خبیر تو وہی ہے، تو فرمایا جب اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے جو تمہارے لیے روزی کا سامان وہ مہیا کر سکے، پیدا کر سکے آسمان اور زمین سے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی با اختیار اور قادر مطلق اور علیم کل نہیں ہے اس کے سوا، وہی ہے، فانا تو فکون، تم کدھر پھیرے جاتے ہو، تمہیں چاہیے کہ تم اس پر یقین رکھو کہ جس نے پیدا کیا ہے روزی کے سامان بھی وہی رکھتا ہے، زندہ بھی وہی کرتا ہے، اختیار سب اس کے پاس ہے، پیدا کرنا، زندہ رکھنا، بقائے حیات، ممات، سب اس کے اختیار میں ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے، حدود تو تین قسم کے مانتے ہیں، پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، باقی رکھنے والا کوئی اور ہے، فنا کرنے والا، یہ سب مشرکانہ خیالات ہیں اور باطن ہیں، زندہ کرنے والا بھی وہی ہے، حیات بخشنے والا بھی، باقی رکھنے والا بھی، سامان بقا زیست فراہم کرنے والا بھی وہی ہے، اور موت تاری کرنے والا بھی وہی ہے، تمام اختیارات اسی کے پاس ہیں، تم کدھر پھرتے ہو، کسی اور کا استحقاق نہیں ہے، کوئی اور خالق نہیں ہے، کوئی اور رازق نہیں ہے، صرف وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، لہذا عبادت کے لائق بھی اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے ڈرنا چاہیے اور اس کی معصیت سے بچنا چاہیے، یہ توحید کی بات بھی اللہ نے سمجھا دی خالقیت کی صفت کے بعد، اور پہلے رحمت کے دروازے کو کھولنے والی بات بھی سمجھا دی، اختیار بھی اللہ کے پاس ہے اور رزق بھی اللہ کے پاس ہے، خالق بھی اس کے سوا کوئی نہیں، اب یہ تسلی کا مضمون، جب اللہ کے نبی اور آپ کے پیروکار جب خدا تعالی کی توحید اور اس کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے دعوت دیتے ہیں تو لوگ تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ اس سے اللہ کے نبی کو بھی تکلیف پہنچتی ہے اور ہر سچے مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی صحیح مومن ہوگا اس کو کفر شرک کی بات سے تکلیف پہنچے گی اور انکار کی بات سے تکلیف پہنچے گی، تو یہ تکلیف جب پہنچتی ہے دل دکھتے ہیں، تو اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، ارشاد فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ تسلی رکھیں، گھبرائیں نہیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے رسول گزرے ان کو بھی جھٹلایا گیا، ہر رسول کی تکذیب کی گئی۔ اللہ کے رسول نے جب خدا کا پیغام اور ایمان کی دعوت رکھی اور توحید کا مسئلہ سمجھایا تو انکار کیا لوگوں نے، جیسا کہ ہر نبی نے تعلیم دی، یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیر، تو لوگوں نے پتھر مارے، گالیاں دی، مقابلہ کیا، قتل و قتال کیا، انکار کیا، تکذیب کی۔ تو یہ تسلی کا مضمون ہے، کیونکہ گزشتہ نبیوں کے حالات کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حضور کا بھی فرمان ہے کہ بھئی جب تم میں سے کسی کا بہت ہی عزیز پیارے سے پیارا فوت ہو جائے تو تم میرا تصور کیا کرو، تمہارا غم کم ہو جائے، اندیشہ کم ہو جائے، کہ اللہ تعالی کے نبی سے زیادہ تو کوئی اللہ کا پیارا نہیں ہو سکتا کائنات، تو وہ بھی وفات پا گئے اور اس جان سے چلے گئے، تو اگر ہمارا کوئی عزیز چلا جائے گا تو خدا کے پاس ہی تو جانا ہے سب نے۔ تو جب کوئی تکلیف پہنچائے تو سامنے اسوہ رکھو، حضور کے بارے میں ایک شخص نے بڑی غلط بات کی، کہنے لگا کہ اے محمد انصاف کریں، آپ کے دل پر سخت چوٹ لگی، اور آپ نے فرمایا کہ اے خدا کے بندے، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا؟ بڑے افسوس کا مقام ہے، آسمان والے تو مجھے امین سمجھتے ہیں اور تم مجھے ظالم سمجھ رہے ہو کہ میں بے انصافی کرتا ہوں۔ حضور کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، وہ غصے میں آ پائے، لیکن آگے یہ فرمایا کہ رحم اللہ ہو موسیٰ لقد اوذی اب اکثر من ہذا فصبر، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ ان کو اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی مگر انہوں نے صبر کیا۔ تو یہ ہے، پہلے لوگوں کا اسوہ سامنے رکھو، موسیٰ علیہ السلام پر سخت اتہام لگائے لوگوں نے، تو فرمایا کہ اگر آپ کو جھٹلائیں تو پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا، تو آپ تسلی رکھیں، اس سے گھبرائیں نہیں، اور اللہ کی طرف ہی تمام کاموں کو لوٹایا جائے گا، سب وہاں پہنچ کر اپنے کیے کا بھگتان کریں گے، آپ تسلی رکھیں اور اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر كبير۔ يا ايها الناس، اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، بس نہ دھوکہ دے تم کو دنیا کی زندگی اور نہ دھوکہ دے تم کو اللہ تعالی کے بارے میں وہ بڑا دھوکے باز، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، بس اس کو دشمن ہی سمجھو۔ انما یدعو، بتحقیق وہ بلاتا ہے اپنے گروہ کو تاکہ ہو جائیں وہ دوزخ والوں میں سے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے بخشش ہے اور اجر بڑا۔ تیری آیت میں اللہ تعالی نے تسلی کا مضمون بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کے لیے جو لوگ تکذیب کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں تو آپ ان سے خوف زدہ نہ ہو، کیونکہ پہلے لوگ بھی اللہ کے رسولوں کو جھٹلاتے رہے اور تمام معاملات اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو سزا دے گا، تکذیب کرنے والوں کو اس کی گرفت سے وہ بچ نہیں سکتے، اس عذاب میں وہ مبتلا ہوں گے. تو یہ تسلی کا مضمون ذکر کیا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عام بنی نوع انسان کو خبردار کیا ہے اور آگاہ کیا ہے کہ شیطان جو تمہارا دشمن ہے، اس کے اغوا سے اور اس کے گمراہ کرنے سے بچنے کی کوشش کرو، وہ بہت خطرناک دشمن ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں تمام انسانوں کو آگاہ کیا ہے، اس لیے یہاں خطاب عمومی فرمایا ہے. ایمان والے تو بالخصوص اس کے زیادہ محتاج ہیں، لیکن عام بنی نوع انسان سے بھی اللہ نے خطاب کر کے فرمایا ہے کہ خدا کا وعدہ تو برحق ہے، اور اسباب ضلالت میں سے یہ دو چیزیں ہیں، ان کے بارے میں محتاط رہو. پہلی بات تو یہ ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، خطاب عمومی کیا گیا تمام بنی نوع انسان سے. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے. اللہ نے جو قیامت برپا کرنے کا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دینے کا وعدہ کیا ہے، یقیناً یہ سچا ہے اور یہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. قیامت یقیناً آئے گی اور سب کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں حاضر ہو کر اپنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی پڑے گی. یہ خدا کا وعدہ برحق ہے، اس میں کسی قسم کا شک یا تردد نہیں کرنا چاہیے انسان کو. یہ تو ضرور پورا ہو کر رہے گا. وعدن علیہ انا کنا فاعلین، تمام آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، اور ابتدا سے انتہا تک تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے آگاہ کیا ہے، اور قرآن کا تو ایک تہائی حصہ صرف اسی مسئلے کو سمجھانے پر مشتمل ہے. قرآن کا ایک تیسرا حصہ صرف قیامت اور اس کے متعلقات کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور اتنی تفصیل کسی آسمانی کتاب میں ذکر نہیں کی گئی قیامت کے بارے میں جتنی کہ قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا ہے مختلف طریقوں سے. تو فرمایا کہ اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ، جو خدا کا وعدہ ہے کہ بعد الموت یقیناً ہوگی، قیامت آئے گی، جزائے اعمال اور محاسبہ عمل یقینی واقعہ ہونے والا ہے، اللہ کی عدالت میں سب نے حاضر ہونا ہے، یہ وعدہ برحق ہے. اس لیے فرمایا، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. یہ دنیا کی ظاہری عیش و بہار کہیں اسی میں مگن ہو کر، مبتلا ہو کر، منہمک ہو کر آخرت کو فراموش نہ کر دو. دنیا کی زینت بہت ہے، رونق بہت ہے. زہرت الحیات الدنیا لنفتنہم فی، اللہ نے فرمایا ہم نے بڑی رونق رکھی ہے دنیا کی زندگی کی، اور یہ ماض ابتلاء اور آزمائش کے لیے ہم انسانوں کو آزماتے ہیں کہ انسان کیا کرتے ہیں. اس فانی اور عارضی رونق کے اندر مبتلا ہو کر اپنے اصلی مقام اور اصلی منزل کے بارے میں وہ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، اس کو فراموش کرتے ہیں یا اس کی بھی تیاری کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے یہ دنیا کی رونق اور زینت اللہ نے رکھی ہے. تو فرمایا دنیا کی زندگی کہیں تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، اسی کو تم دائم اور قائم سمجھنے لگ جاؤ اور اسی کی ترقی میں تم مبتلا ہو جاؤ، جیسا کہ اللہ نے کافر قوموں کے بارے میں فرمایا ذالک مبلغہم من العلم، کافر اور مشرق قوموں کا جغرافیہ صرف دنیا کی زندگی کے ساتھ ہی وابستہ ہے، ان کی مبلغ علم یہی ہے دنیا کی زندگی، اس سے آگے وہ کچھ نہیں جانتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، دنیا کی ظاہری زندگی کے بارے میں خوب جانتے ہیں، کمال درجے کا علم رکھتے ہیں، لیکن آخرت سے بالکل بے خبر ہیں اور غافل ہیں، خضر ذرا بھی دھیان نہیں کرتے۔ اور مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھایا کہ انسان اس دنیا کی ظاہری رونق اور زینت پر فریفتہ ہو کر کہیں دھوکہ نہ کھا جائے اور اصلی مقام کو، ما هذه الحیاۃ الدنیا الا لهو و لعب، یہ تو کھیل تماشا جیسا ہوتا ہے، ایسا ہی سمجھ لو، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر ہی ہمیشہ کی حیات اور زندگی کا گھر ہے، اس کو کہیں فراموش نہ کر دیں انسان۔ تو دنیا کی رونق اور زینت یہ بھی اسباب گمراہی میں سے ہے، بہت سے لوگ اسی میں اس رونق میں پھنس کر اور مبتلا ہو کر آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں اور دین اور شریعت کا کچھ خیال نہیں کرتے، اللہ کی یاد کوئی دھیان نہیں ہوتا، اور اسی اونچ نیچ میں زندگی ختم ہو جاتی ہے اور خالی ہاتھ دنیا سے جاتے ہیں۔ فرمایا اے لوگو، اللہ کا وعدہ برحق ہے، قیامت ضرور آئے گی، اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا، تو کہیں دنیا کی یہ ظاہری زندگی جو ہے کہیں تم کو دھوکے میں نہ ڈال لے۔ ایک تو یہ ہے، یہ رونق ہے دنیا کی زندگی کی، یہ بھی اسباب ضلالت میں سے ہے، گمراہی کے اسباب میں سے ہے، اور دوسرا ولا یغرنکم، اور نہ دھوکے میں ڈالے تم کو اللہ کے بارے میں الغرور، وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان۔ ایک تو دنیا کی ظاہری رونق ہوئی، اور دوسری بات جو انسان کو بہکانے کے لیے ذریعہ اور سبب بنتا ہے وہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اے لوگوں، شیطان کے دھوکے میں نہ آنا، وہ بہت بڑا دھوکے باز ہے، وہ تمہارا ازلی دشمن ہے، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی اس کی دشمنی ظاہر ہوئی ہے اور بعد میں بھی، تمہارے پیدا ہونے میں، کائنات میں آنے سے پہلے بھی اس کی دشمنی تھی اور بعد بھی اس کی دشمنی ہے، اس کے دھوکے اور فریب میں نہ آؤ، وہ کبھی تم کو اچھا مشورہ نہیں دے گا، جب کوشش کرے گا یہی کرے گا کہ تم گمراہی اور برائی میں مبتلا ہو کر اس کی پارٹی کے ممبر بن جاؤ۔ اس واسطے شیطان کی گمراہی سے بڑی شدید طریقے پر آگاہ کیے گئے، ان شیطان لکم عدوون، وہ تمہارا دشمن ہے، بہت خطرناک دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کو دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے تاکہ وہ سارے دوزخ والے بن جائیں، اور اس کا جتھا بڑا ہو، وہ مکاری کرتا ہے اور چالاکی سے، ہوشیاری سے، وسوسہ اندازی سے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، جبر سے نہیں، فریب سے، فراڈ سے، وہ بڑا فراڈیا ہے۔ یہ الغرور غین کے فتح کے ساتھ یہ صفت کا سیگا ہے، بہت دھوکے باز، اور اگر غین کے اوپر یہ پیش ہو تو اس کا معنی دھوکہ ہوتا ہے، غرور، غرور مصدر ہے دھوکہ، اور الغرور دھوکے باز، شیطان بڑا دھوکے باز، فریبیا، فراڈیا، بڑا فراڈیا، اور تمہارا ازلی دشمن ہے، لہذا اس کے دھوکے سے بھی بچنے کی کوشش کرو۔ امام قشیری رحمت اللہ علیہ جو چوتھی پانچویں صدی کے بزرگ گزرے ہیں، جن کی کتاب ہے رسالہ کشیریہ، وہ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کا سخت ترین دشمن ہے اور خطرناک بھی، جیسا کہ قرآن میں موجود ہے کہ نظر بھی نہیں آتا شیطان اور اس کا قبیلہ، اس کی فیملی نظر بھی نہیں آتی، تم تو اس کی نگاہ میں ہو لیکن وہ نظر نہیں آتا، ظاہری نظروں سے اللہ نے اوجھل رکھا، شیاطین اور جنات نظر نہیں آتے ظاہری آنکھ میں، لہذا وہ بہت خطرناک دشمن ہے، اور پھر اس کی دشمنی ہر لحظہ انسان کے لیے، کہ اس نے جب آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو اللہ نے اس کو مردود ٹھہرایا تھا، اس نے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ، پھر میں بھی ان انسانوں کو گمراہ کروں گا ہر طریقے سے، جیسا کہ سورہ اعراف کے اندر ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر راستے سے میں آؤں گا، خواہشات کے راستے سے، مذہب کے راستے سے، دنیا کے راستے سے، عقیدے کے راستے سے، ہر طریقے سے میں گمراہ کروں گا۔ تو شیطان کا اغوا اور گمراہی ہر طریقے پر ہے اور ہر راستے سے، یہ دین کے راستے سے بھی آ کر گمراہ کرتا اور دنیا کے راستے سے بھی آ کر، خواہشات کے راستے سے بھی آ کر گمراہ کرتا ہے، اور ہر رنگ میں شیطان گمراہ کرتا ہے۔ تو لہذا اس کی گمراہی تو ہر وقت ہے، یہ غافل نہیں رہتا، ہر وقت گمراہ کرتا ہے، یہ بھی اور اس کے جتنے بھی ایجنٹ ہوتے ہیں سب انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، وسوسہ اندازی کرتے ہیں۔ کہ جب شیطان کی دشمنی دائمی ہے تو اس کا فریب اور اس کا دھوکہ تو مسلسل ہے، تو اس سے بچنے کے لیے اگر کوئی نسخہ کارآمد ہو سکتا ہے، امام کشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر شیطان سے بچنے کا کوئی نسخہ کارگر ہو سکتا ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تعالی سے مدد طلب کرتا رہے، اللہ سے مدد، لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من نفسه وحمزه ونفخه، اے اللہ شیطان کی چھیڑ چھاڑ سے اور اس کے چوکے دینے سے اور اس کے اغوا سے اور اس کے تکبر اور غرور سے، اس کے فریب فرار سے میں تیری ذات کی پناہ چاہتا ہوں۔ ہر وقت انسان اگر اللہ سے امداد طلب کریں گے تو پھر شیطان کے اغوا سے بچ سکیں گے، ورنہ نہیں، کیونکہ وہ تو ہر وقت اور ہر رنگ میں گمراہ کرتا، علم والوں کو علم کے راستے سے آ کر گمراہ کرتا، عبادت گزاروں کو عبادت کے راستے سے آ کر گمراہ کرتا، دنیا داروں کو دنیا کی زینت اور رونق کے راستے سے آ کر گمراہ کرتا، وہ ہر رنگ میں ہر وقت گمراہ کرتا ہے۔ اس کی کا اغوا جو ہے وہ تو ایسا مسلسل ہے، تو اس سے بچنے کے لیے صرف یہی راستہ کہ انسان بھی ہر وقت اللہ کی پناہ طلب کرتے رہے، یہی نسخہ ہے شیطان کے اغوا سے بچنے کا، اور کوئی مسلسل ہمتن ہر وقت انسان اللہ تعالی کی پناہ میں آنے کی کوشش کرے۔ اور جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں جب آدمی سو جاتا ہے، شیطان کو کوئی راستہ ملتا نہیں ہے انسان کے جسم میں داخل ہونے کا، وہ ناک کے اندر گھس کر بیٹھ جاتا اور پھونکے مارتا ہے دل پر، وسوسہ اندازی کرتا، لیکن اگر انسان بیدار ہو کر اللہ کا نام لے تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا، خنس شیطان، اللہ کے ذکر سے اس کو گھبراہٹ ہوتی۔ تو اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی امداد جو انسان طلب کرتا رہے، یہی ہے شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ، اور کوئی نہیں ہے۔ خدا کی یاد کثرت سے کرتا رہے آدمی اور اللہ سے مدد طلب کرتا رہے، یہی ہے شیطان کے بچاؤ کا نسخہ۔ امام کشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن سماک ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں جیسا کہ امام قرطبی مفسر قرآن بیان کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا نہایت افسوس کا مقام ہے کہ انسان اپنے محسن کو جانتے ہوئے بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا اور اس کے احسان کا شکریہ نہیں ادا کرتا. خدا تعالی محسن حقیقی ہے اور انسان جانتا ہے کہ اللہ نے ہم پر بڑے احسان فرمائے، جانتے ہوئے بھی شکر نہیں ادا کرتا. اور ادھر ملعون شیطان کو بھی جانتے ہوئے کہ وہ دشمن ہے پھر اس سے گریز نہیں کرتا. انسان کی حالت بھی بہت ہی افسوسناک، شیطان ملعون کو جانتے ہوئے کہ خطرناک دشمن ہے پھر بھی بچنے کی کوشش نہیں کرتا، اور محسن حقیقی کو جانتے ہوئے بھی پھر شکریہ نہیں ادا کرتا. انسان کی حالت کس قدر افسوسناک. حضرت امام فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ جو بڑے پائے کے بزرگ تھے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، بڑے پائے کے بزرگ تھے، بزرگان دین میں ان کا مرتبہ بڑا اونچا سمجھا جاتا. وہ تو فرماتے تھے انسان کو خطاب کرتے ہوئے کہ انسان تم تو کذاب ہو اور تم مفتری ہو، اس واسطے تم تو جھوٹ بولتے ہو اور افتراء کرتے ہو، ظاہر میں تو تم شیطان پر لعنت بھیجتے ہو اور باطن میں تمہارا دوستانہ ہے شیطان کے ساتھ، ہر بری بات جو ہے وہ شیطان کی خواہش کے مطابق پوری کرتے. تو اکثر و بیشتر انسان جھوٹے اور مفتری ہیں، ظاہر میں شیطان کو برا کہیں گے اور باطن میں اس کے ساتھ دوستانہ ہوگا. تمام رسم رسوم، بدعات، شرک، کفر کی باتیں، فضول خرچی کی رسومات، تمام برائی کی رسومات شیطان کی خواہش کے مطابق پورے کرتے رہیں گے. فرمایا تم تو کذاب ہو، جھوٹے ہو، مفتری ہو، ظاہر میں لعنت بھیجتے ہو شیطان پر، باطن میں دوستانہ کرتے ہو. تو اللہ کا فرمان ہوا کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو. اور قیامت میں بھی خطاب اسی طرح ہوگا جیسا کہ اگلی سورت میں آتا ہے، علم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، اے بنی آدم میں نے تم کو نہیں بتایا تھا شیطان کی پرستش نہ کرنا، اس کی بات پر نہ چلنا، وہ تمہارا دشمن ہے، لیکن تم نے اسی کی بات کو مانا اور اسی کے فریب میں آئے. تم فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو، وہ بلاتا ہے اپنے گروہ کو تاکہ ہو جائیں وہ دوزخ والوں میں سے. زیادہ سے زیادہ جتھا شیطان بنانا چاہتا ہے کہ بڑا جتھا لے کر اپنے ساتھیوں کا جہنم میں جائیں. یاد رکھو اللہ تعالی نے خدا کی صفات پہلے بیان ہوئی، توحید کا مسئلہ سمجھایا گیا، تسلی کا مضمون بتلایا گیا، دشمن ازلی کو سے خبردار کیا گیا، دنیا کی ظاہری زینت اور رونق کے اندر پھنس کر آخرت کو فراموش کرنے والی بات بھی سمجھا دی گئی. اب ارشاد ہوتا ہے یاد رکھو الذین کفروا، جنہوں نے کفر کا پروگرام اختیار کیا سخت عذاب میں مبتلا ہوں، کفر کا انجام ہمیشہ برا ہوگا، شدید عذاب ہوگا، دائمی جہنم ہوگا. کفر کا معنی ہوتا ہے شریعت اور دین، توحید، ایمان کا انکار کرنا، اس کو تسلیم نہ کرنا، سخت ترین گناہ اور جرم ہے یہ. اور ادھر دوسری طرف والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، اللہ کی وحدانیت کو مانا، قیامت پر یقین لائے، نبیوں کی تصدیق کی، آسمانی کتابوں اور شرائع کو مانا، اللہ کے ملائکہ پر یقین رکھا، خدا کی تقدیر پر یقین رکھا، تو فرمایا والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد دوسری منزل ہے نیک اعمال، بنیاد ایمان ہے، ایمان مستقیم ہو تو نیکی مقبول ہوتی ہے ورنہ نہیں. تو جو لوگ ایمان لائے اور پھر نیک اعمال کیے، نیک اعمال میں یہ فرائض اربع، نماز، روزہ، زکات، اس کے علاوہ جہاد، قربانی، صدقہ، خیرات، تمام نیکی کے کام سب آتے ہیں، اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے، لہم مغفرت، اللہ کی جانب سے ان کو بخشش نصیب ہوگی، کیوں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں انسانوں کے اندر، بہت بھی نیکی کرے لیکن بہرحال غفلت کی وجہ سے کوتاہیاں یقیناً رہ جاتی ہیں، اللہ ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے گا ایمان اور نیکی کی برکت سے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی برکت سے جنت کے راستے پر چلائے گا اور بہشت تک پہنچائے گا. ایمان اور اعمال صالحہ یہ مدار نجات ہے انسانوں کے لیے، نجات اور فلاح کا مدار انہیں دونوں چیزوں پر ہے، ایمان اور نیک اعمال. تو فرمایا ایک طرف تو کوتاہیاں معاف ہوں گی اور دوسری طرف اجر کبیر نصیب ہوگا، بہت بڑا اجر اور ثواب خدا تعالیٰ کے ہاں ایمان اور نیک اعمال کی بدولت ہر مومن کو نصیب ہوگا، اس کی اللہ تعالیٰ نے بشارت بھی سنا دی. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتصير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. افمن زین له سوء عمله، برا وہ شخص جس کے لیے مزین کر دیا گیا اس کا برا عمل، پس وہ اس کو اچھا خیال کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے اور راہ دکھاتا ہے جس کو چاہے. پس اب نہ اتاریں اپنے نفس کو ان پر حسرت کرتا ہوا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان باتوں کو جو کچھ یہ لوگ بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے چلایا ہواؤں کو، پس اٹھاتی ابھارتی ہیں وہ بادلوں کو، پس ہم چلاتے ہیں اس کو ایک خشک سرزمین کی طرف، پس زندہ کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد، اسی طرح دوبارہ جی اٹھنا ہوگا. جو شخص ارادہ کرتا ہے عزت کا، پس بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے عزت سب، اس کی طرف چڑھتا ہے پاک کلام اور نیک عمل بلند کرتا ہے اس کو، اور وہ لوگ جو کماتے ہیں برائیاں ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور ان کا داو فریب وہی ہلاک ہوگا.